Pięknej orkiestracji dokonał Morteza Hanane, autor wielu ścieżek dźwiękowych do filmów, irańskich filmów. Być może przed końcem audycji jeszcze posłuchamy bardziej współczesnej wersji tego samego utworu w wykonaniu Mohameda Mohamediego. Może tak się zdarzyć. Morteza Hanane, jak wspomniałem, był autorem wielu ścieżek dźwiękowych i dziś w Radiu Teheran akurat sporo muzyki filmowej będzie się pojawiać. Z filmów irańskich oczywiście, ale to raczej w drugiej części audycji. Pierwszą część spędzimy w dużej mierze w Teheranie, ale o tym tak naprawdę poopowiadam za chwilę. Tymczasem od kilku tygodni przysłuchujemy się co jakiś czas tak naprawdę nowej solowej płycie Marjan Farsad. To tak naprawdę jej pierwsza solowa płyta, ale od kilku lat już nagrywa swoje piosenki i kilka miesięcy temu postanowiła wreszcie przygotować cały album z nimi. To piosenka zatytułowana Wczoraj. Wczoraj دیشب زیر نور ما خوابیدم، خواب تو چشماتو دیدم، توی خواب لبهاتو بوسیدم، با یه بغض گنده از خواب پریدم. با مداد آبی و سفیدم عکس تو رو روی ما کشیدم، ابرومتو روی ماه و پوشون تا سایه سیاهشو دیدم. دلم تنگ شد برای بوسه هامون، گریه کردم هی چشمامو مالیدم. هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی. تو ستاره برق چشماتو دیدم، به تنهایی خودم خندیدم، تنهایی که شاخ و دم نداره، میاد و یک کوه از غم میاره. دلم تنگ شد برای خنده هام، میاد صدات از خاطر هام. بابای قاصدک اومد، نشست کنارم تا گریم بند اومد، گفتی شب آروم خوابیدی، خواب هفتا پادشاه دیدی. دلم تنگ شد برای لحظه هامون، من موندم و صدای باد و بارون. در اوج رنگ و نور، در پیش پای کوه گسترد شهر من، چه باشکوه آنجا که چهره ها پرمهر آشناست، آنجا که صد سلام به یک صداست، تهران تهران تهران تهران شهر رویای زیبا رویا، در چشم من یک رویایی، در قلب من یک دنیایی، تهران تهران تهران تهران شهر رویای زیبا رویا، در چشم من یک رویایی، در قلب من یک دنیایی، غم غربت نبود هیچ نیام، بیشتر از خانه راحت نبود، عشق من ریزد از شوق دیدار تو، شهر من تا عبد خدا نگهدار تو، شهر گنج خورشید تابان، شب بیداری شاد و روشن، گرم عشقی چون قلب من، تهران تهران تهران تهران شهر رویای زیبا رویا، در چشم من یک رویایی، در قلب من یک دنیایی، Tehran, Tehran. Do Teheranu zaprosił nas Faramarz Parsi. Do Teheranu zaprasza nas też książka Ramity Navai, wydana kilka tygodni temu w Polsce, Miasto Kłamstw. Słuchacze Radia Teheran pewnie już znają jej co najmniej fragmenty właśnie z audycji, kiedy chyba ze 2 tygodnie temu miałem przyjemność kilka fragmentów tutaj przytaczać. Wracam dziś do tej książki, bo jakimś cudownym sposobem kilka egzemplarzy tej właśnie książki znalazło się na moim biurku i chętnie się nimi podzielę ze słuchaczami. Zaraz będę myślał nad jakimś pytaniem, żeby można było wygrać właśnie tę książkę. Pewnie też znajdę jeszcze jakiś fragment do przytoczenia, a tymczasem zapraszam do pisania od tak po prostu bartosz.gil@polskieradio.pl. No i po Farmazie Parsim do Teheranu zabierze nas teraz Vigen. تو خاموشم در این شهر فرح، توی غربت دل من باز شده تن، که میشه باز دوباره شب برسه تا ببینم خواب تهرون قشنگ. یاد شب از دل پنهون نمیشه، به خدا هیچ کجا ترون نمیشه. تو همه خوبی و مهدی، شهر شرقی نجیب، آهنگ زهر و غروبت تو گوشم میزنه زنگ. وای شهر من، ای شهر قشنگ، صفا و مهر تو در دل نپذیرد هیچ رنگ. یاد شهرم از دل پنهون نمیشه، به خدا هیچ کجا پنهون نمیشه. یاد تو هم ره هر خاطره ای، وقت غربت به دلم میزنه چند، خزن و شعر و سرودت تو غم و شادی من، به دلم میزنه هر دم آه. تو همه خوبی و مهدی، شهر شرقی نجیب، آهنگ زهر و غروبت تو گوشم میزن زن. وای شهر من، ای شهر خشن، صفا و مهر تو در دل نپذیرد هیچ رنگ. یاد شهر به خدا هیچ کجا ترون نمیشه. یاد شهرم از دل ترون نمیشه، به خدا هیچ کجا ترون. Wigan wspomina Teheran z czasów, kiedy sam jeszcze w nim mieszkał, zanim wyjechał z Iranu do Stanów Zjednoczonych na zawsze po rewolucji w roku 1979. Ale takiego Teheranu, o jakim śpiewa Wigan, taki romantyczny i piękny, nie istnieje. Teraz Teheran to świat mroczny, szybki, bezwzględny, ale i kierujący się swoimi własnymi regułami. Taki właśnie Teheran przedstawia Ramita Navahi w książce Miasto Kłamstw, cała prawda o Teheranie. I zaczyna w ten sposób, wyjaśniając, dlaczego właśnie Teheran jest miastem kłamstw. Ja mam osobiście takie wrażenie, że to książka jednak troszeczkę napisana pod konkretną tezę, ale nie da się zaprzeczyć, że Teheran tak właśnie także wygląda. Wyjaśnijmy sobie jedno. Aby żyć w Teheranie, musisz kłamać. Względy moralne nie mają nic do rzeczy. W Teheranie kłamie się, żeby przetrwać. Ta potrzeba mataczenia jest zaskakująco egalitarna. Świat oszustwa nie zna barier klasowych ani dyskryminacji religijnej. Niektórzy z najbardziej pobożnych, sprawiedliwych Teherańczyków są równocześnie najbardziej uzdolnieni i przebiegli w sztuce zwodzenia. My, Teherańczycy, po mistrzowsku potrafimy manipulować prawdą. Małym dzieciom każe się zaprzeczać, że tatuś trzyma w domu alkohol. Nastolatki żarliwie przysięgają, że ich dziewictwo jest nietknięte. W miesiącach postu sklepikarze pozwalają klientom pokryjomu jeść, pić i palić na zapleczach sklepów, a młodzi mężczyźni biczują się podczas obchodów święta Aszura, udając, że każde smagnięcie upamiętnia imama Husajna, gdy tak naprawdę chcą popisać się męską tężyzną przed ładnymi dziewczynami, które z kolei zaklinają się, że w procesji uczestniczą z czystej pobożności. Te kłamstwa pociągają za sobą następne, wyrastające jak grzyby po deszczu, w zmurszałej fasadzie społeczeństwa. Przedmowa do tej książki kończy się wyjaśnieniem. Nie twierdzę, że my, Irańczycy, jesteśmy z natury łgarzami. Kłamstwa to przede wszystkim konsekwencja dążenia do przetrwania w warunkach ucisku pod rządami reżimu przypisującego sobie prawo do ingerencji w nawet najbardziej intymne sprawy swoich obywateli. W czasie, kiedy mieszkałam i kłamałam w Teheranie, wysłuchałam opowieści Teherańczyków. Ich wkrótce poznacie. Nie wszyscy są przeciętnymi obywatelami tego miasta. Niektórzy egzystują na dalekim marginesie irańskiego społeczeństwa. Mam jednak nadzieję, że nawet najbardziej drastyczne historie zawarte w niniejszej książce pomogą człowiekowi z zewnątrz zrozumieć, jak wygląda codzienne życie w tej metropolii zamieszkanej przez ponad 12 milionów ludzi. Z doświadczenia wiem, że najbardziej charakterystyczną cechą Teherańczyków jest życzliwość, bo bez względu na to, jak ciężko się żyje, jak mocno rząd przykręca śrubę, mają w sobie niespożyte zasoby serdeczności. Okazywali mi ją wszyscy, od zatwardziałych zwolenników reżimu po radykalnych opozycjonistów. Zmieniłam wszystkie nazwiska i niektóre szczegóły, daty i miejsca, by chronić moich rozmówców, ale wszystko, co opisałam, wydarzyło się albo dzieje się nadal. To prawdziwe historie z miasta kłamstw. Tak zaczyna się książka Ramity Navahi. I myślę, że dziś może ze dwa egzemplarze słuchaczom Radia Teheran chciałbym rozdać. Proste pytanie, może nie ma co szukać jakichś skomplikowanych, ale też nie najprostsze. Trzeba być pewnie słuchaczem Radia Teheran, żeby małe co nieco wiedzieć. A zatem proszę napisać na adres bartosz.gil@polskieradio.pl maila ze swoim adresem i z odpowiedzią na pytanie, jak się nazywa najdłuższa ulica Teheranu. Chyba ponad 17 kilometrów będzie miała, jeśli dobrze pamiętam, więc nie mówimy tu o żadnych autostradach, przelotówkach, tylko po prostu o ulicy najdłuższej w Teheranie, a przy okazji też najdłuższej ulicy na Bliskim Wschodzie. W świat takiego właśnie współczesnego Teheranu, nie takiego, jakim śpiewa Wigan, czy że nie śpiewał Farah Mars Parsi, zabierze nas po raz kolejny zespół Z-Bazi. No, tytuł wszystko już mówi. 3:30, Teheran Maserati. فردا رو نمیخوام واسه فردا این همه را رو نمیان چسبیدیم امشب و یه بری هرچی بشه میگم عشقم سلوی نیستیم سیندرلا اقعا میمونیم بیرون تا چیم بره لا پوستمون گودش همه زیر چشا بگو کی این همه من دیده یه جا ها ها ماها تحریم نیستیم همه گی سوخ میدیم نمیدونیم با هم سر چی دوست میشیم دیگه شده مسخره برام اینجا بس کم سوادت تفریح گذشته مصرف مواد تهران شیک و پیک و دیگه شیک نی رستوران بود و شده پیکنیک تهران کارتونی بود ولی گرگ بودش خوردش میک میک دیگه رینگ بوکس شد چش نزاشته میام میگه سک سک دافاش خشنن از آخراش فشنن ولی بازم حال میکنیم باش مگه نه تهرانی که شده مود تازه لطی و پر مازراتی بگو واسه تو چی مونده همه چی ماملاتی نمیدونی حتی دیشه از دو درت باقی بوده بادم و تهران شدن حزب با بچوری دنبال وزده ها دختره بقلم لم داده طبق معمول شده اول برنامه چی بگم وقتی اون عمل بناه الکلی تا اون که عمل قب داره نمیشه دید فرق قشرا رو برق چشما رو ولی بازم من ترام میرم با لب خندوم یه دست به فرمون یه خط به دندون چون اینجا همه گروه هم پشت بد میگن خوب تو روتم بعد لاش بریشون با تو خوبن کارشون جون شد جفار و توتم شدن اسم دختر تو ایران و آنتم میدم بدتر از ایران سر صافت زدیم شهر رو با هم میخوایم خسارت ندیم ولی طاقت نداریم ما تا حد نداریم ما میمونیم اما میشنون صدا فانه نه بیشتر از سما تهران مال ماه ولی جای ما نی دیگه بالا شهر همه شدن قاطپاتی انتلک همه کشت و ماورتی همه بور خوردم یه جای پارتی آدم حسابی های کوچم من دیگه همه کوچ کردن این ور اون ور فراره این شهر دیگه موندن نداره یه موقعی معیار خوب و ساده بود تحصیلات خونواده بود قبل این که پول و مایه بود ولی الان دیگه دخترها قشنگ میدونن با کی بخوابن دختر چیه اینا ماشین حسابن با این حال اینجا عالیه فکر خالیه تو درینک هم مالیه تهرانی که شده مود تازه لطی و پر مازراتی بگو واسه تو چی مونده همه چی ماملاتی نمیدونی حتی دیشه تو نداره اینجا همه رد کردیم تک تکمون علکی میزنی علکی میخوری علکی میکن اینجا علکی خوشی ولی تخفیه ما که نیست این شهرونی نیست که بزرگ شدیم توش همه رو میشناختیم چی شد گم شدیم تا همه چی عوض شد همه چی عوض شد بزرگ شدیم توش همه رو میشناختیم چی شد گم شدیم توش همه چی عوض شد همه چی عوض شد ویست سایت 13 92 92 تهران داریم با هوای خوب غیر قابل پیشبینی ان آدمای توش تهران همه جاش شدن و دورمون از اون بار بلا برای بوفران نیستش مال کسی مال همه است تو هم بری نار بشین همشه خوب و آرکیوم لشیم و بیسیایی میزنیم و پای پسیم خانومی تو سر چرا بام بده چو دیوونم شدی یا چو لباس هم بگه یا چون نمیبینیم شسته تو این ردی یا چو جای کل کجه یه جیب پر کشه چش باز دو تو بغلم اینو پیو دیدن که بازم اولا اینو بیچاری چند کارشونو بلدن میخوابن روم مثل تتوهای بدنم یاد مستر گولد با افت 50 رول کت گوچی که چین روشه های تاپ جیمی چو ام سی ام روی دوشه ببین من واقعیم فکر ندارم تنی نداره فید برا من دوست دارم تیشرت و لب لیک درارم میکنن همه شیک برا من ولی من اصلا میل ندارم تهران دارم با عبای خوب در قابل پیشبینی ان آدم های توش تهران همه جا شیطن و دورمون از اون بار بین لاغرهای بوتران نیستش مال کسی مال هم از تو تو هم بری نار بشیم ما همشه خوب رو آرکیوم لشیم و بیسیایی میزنیم و پای پسیم همه میگن کولیم روزش همه کولیم وسط هفته جوینت آخر هفته کوکولی ولی شما همه بچه خونه گیم سوسولیم تنمون همش لشه رو وارا آکوستیک پوری پای کار اصلا میزنه با آکوستیک همه فکر میکرم نمیشه که بشه انقلاج نباشه الوارد نمیکشه کشش دافه تن روی بیبی چک چشه شیف رو میکنه تو ولی نمیرسه بش ما نداریم تقدیمی که روز باشه توش به شرطی میکشیم که خوب باشه کوش تن فرد هلند اون میره والا من میام پای نگاه نشستم رو علا کلنگ ناپق من اما خولم چند تا دورم حرفا پرن کارت داشی نمیگیره نه آرت دیگه گوشات نیست نمیشینه لش داشمون دیگه شب کار تو جیم و پی دوخیه و میره ور بای موچین علکی هم هی با هم دعوا نکنین تهران این جاست و ما هم گنگ های توشیم نمی کنیم داشتی اضافه کاری مثل اولای سریال این ادامه داریم خودم هم بقرم یه اضافه چاقی که دوست دارم همش واسم به چاق باری به چای تو شهری به چای مانی فکرم خونه ولی دیدم که چا به هانی بلانت پر میشه با کشان بابی میزنیم زیر شوعت میشه چشای ماریز بی دی سی آتا 13 92 92 92. No, tak jak się spodziewałem, książki Ramity Navahi rozeszły się dość szybko. Dwie pierwsze osoby, które napisały z poprawnymi odpowiedziami i to do nich wkrótce książki powinny dojechać, to Mariusz Zibonicza z Zdroju i Paweł z Lublina. Gratuluję. Myślę, że jeszcze za tydzień znajdą się jakieś książki i postaram się też jakieś nie najtrudniejsze pytanie wymyślić. A zatem proszę próbować szczęścia jeszcze za tydzień. No, chwila spotkania z muzyką elektroniczną, dyskotekową, można wręcz powiedzieć, i hip-hopową z Teheranu. Tak wygląda życie właśnie w północnym Teheranie. Takiej muzyki się po prostu tam słucha. Bardzo ciekawy Instagram pojawił się no ponad miesiąc temu już. Bardzo szybko zdobył sobie w wielu, nie wiem jak to się szczerze mówiąc mówi, w każdym razie wielu osób chyba śledzi albo ogląda ten profil. Instagram nazywa się Rich Kids of Tehran, czyli bogate dzieciaki Teheranu. Już w tym momencie ma prawie 30 tysięcy osób, które go śledzą. No jeśli ktoś potrzebuje pozbyć się swoich stereotypów i tych wyobrażeń przeniesionych z telewizora, czy z gazety, czy czasem nawet z radia, mam wrażenie, i zobaczyć, jak wygląda Teheran, może nie do końca naprawdę, ale jak też potrafi wyglądać Teheran, to zdecydowanie polecam Instagram.com Rich Kids of Tehran. Zresztą dużo zamieszania w ostatnich tygodniach ten Instagram zrobił. Jest to taka rzecz, o której na teherańskich ulicach się po prostu mówi. Albo z oburzeniem, albo z fascynacją. Pan Piotr, przepraszam, nie udzieliłem oczywiście odpowiedzi na pytanie. Odpowiedź na pytanie, jaka jest najdłuższa ulica Teheranu i przy okazji akurat całego Bliskiego Wschodu, to Wali Asr. I tak właśnie wokół tej ulicy krążą i toczą się losy i koleje bohaterów książki Ramity Navahi, Miasto Kłamstw. A wspomniał panie Piotrze, bo o panu Piotrze, ponieważ pan Piotr, udzielając odpowiedzi, przysłał po prostu swoje zdjęcie z sprzed kilku tygodni z Waliastr. Zdjęcie zrobione w sklepie z przyprawami, z tym, że sklep z przyprawami w Iranie wygląda troszeczkę inaczej niż u nas na bazarku. To takie wielkie, miedziane, mam wrażenie, misy, w których, z których wysypują się po prostu, nie wiem, kardamon czy zereszk, to po polsku chyba będzie berberys, no, suszony czosnek, wiele, wiele innych rzeczy takich, których u nas raczej nie spotyka się za często. Tak właśnie wyglądają bogate sklepy teherańskie. Tak samo wyglądają też na przykład salony samochodowe, które u nas tylko z nazwy są salonami, a w Iranie naprawdę mamy wrażenie, jakbyśmy wchodzili po prostu do jakiegoś potężnego salonu w jakiejś przebogatej willi. No dobrze, wracamy do muzyki. W teledysku do swojej nowej piosenki Do Barebas Haham Gasht Dariusz wykorzystał fragment nagrania z irańskiej telewizji z czasów, gdy sam jeszcze w Iranie mieszkał i był najpopularniejszym irańskim wokalistą, więc musi to być jeszcze przed rokiem 1979. We fragmencie tym właśnie telewizyjnym wykonuje piosenkę Zenduni, czyli więzień. Oczywiście wielorako można interpretować akurat pojawienie się tego fragmentu w nowej piosence, czy tam w nowym teledysku Dariusza. Może to być prywatny komentarz oczywiście do sytuacji podmiotu lirycznego tejże nowej piosenki, albo można też postrzegać to w takim charakterze bardziej ogólnonarodowym, jako mały komentarz do sytuacji w Iranie. U nas jeszcze tak źle nie jest, żebyśmy musieli słuchać nowych piosenek Dariusza, to naprawdę nie jest nic ciekawego. Tych starych za to jest do posłuchania jeszcze w Radiu Teheran bardzo wiele, jak choćby właśnie to Zenduni, które chyba jeszcze nigdy tutaj na antenie się nie pojawiło. وقتی که دلتنگ فایدش آزادی زندگی زندونه وقتی نباشه شادی آدم که غمگینه دنیا براش زندونه ما بین صد میلیون بازم تنها میمونه دنیای زندونی دیواره زندونی از دیوار بیزاره پرنده که بالش میسوده دل غم به حالش میسوده آخه مرگ واسش رهایی پرنده که بالش میسوده آدمی که میشه شماره روی یک سبی قباره دیگه آخه کجا میتونه سری بین سرا دراره دنیای زندونی دیواره زندونی از دیوار بیزاره پرنده که بالش میسوزه دل غم به حالش میسوزه آخه مرگ واسش رهایی پرنده که بالش میسوزه آدمی که میشه شماره روی یک سبی قباره دیگه آخه کجا میتونه سری بین سرا دراره دنیای زندونی دیواره زندونی از دیوار بیزاره موسیقی وقتی که دلتنگ فایدش یه آزادی زندگی زندونه وقتی نباشه شادی تو دنیا هر کجا پرنده اسیره وقتی که میخونه آدم دلش میگیره دنیای زندونی دیواره زندونی از دیوار بیزاره Dariusz pięknie pokazał, jak bogatą tradycję ma w poezji perskiej rym homonimiczny. Tutaj było to wyraźnie słychać. A Dariusz oczywiście śpiewał o miłości, o tym, że jak to jest, kiedy się za kimś tęskni, to jaki sens być wolnym tak naprawdę, że życie jest klatką, jeśli człowiek nie jest szczęśliwy. Na to szczęście oczywiście może dać druga osoba. Kilka tygodni temu wróciłem do koncertu zespołu Kioski Mouzena Namju, nagranego dla programu On Ten. To taka gra słów, słowo, wyrażenie On Ten, czyli tak jakby na dziesiątą, na dziesięć, brzmi prawie jak irańskie słowo oznaczające antenę. I jeszcze jedną piosenkę chciałbym zaprezentować z tego ich wspólnego występu, który odbył się tuż przed początkiem nowego perskiego roku, czyli w marcu. To piosenka znana już słuchaczom Radia Teheran. Pojawiała się dwukrotnie, w dwóch różnych wersjach. Kiedyś właśnie z płyty zespołu Kiosk, a wcześniej lub później, ale było to jakoś tydzień po tygodniu, mam wrażenie, pojawił się oryginał z lat 80. Mubaraksho Mirzoshoyeva, tadżyckiego wokalisty, kompozytora, muzyka. To no, ciekawa sytuacja, ponieważ muzyka z Tadżykistanu akurat rzadko w Radiu Teheran się pojawia. Powód jest prosty. Nie udało mi się tam nigdy pojechać i przywieźć tej muzyki do prezentowania. Natomiast, no tak, Tadżykistan jest jednym z tych trzech krajów, gdzie język perski jest językiem oficjalnym. Kioski Mouzen Namju w piosence Mubaraksho Mirzoshoyeva Ey Yorumbiya. Dil meyle tu dare تو داره، دل میل تو داره، سزاوارم سزاوارم، آیا یارم بیا، یارم بیا، دلدارم بیا، دلدارم بیا، دل میل تو داره، دل میل تو داره، سزاوارم سزاوارم بیا، دل میل تو داره، دل میل تو داره، سزاوارم. Kioski Mouzen Namjów, podobno bardzo popularnej piosence na tadżyckich weselach. Czytam drugiego maila od pana Piotra, tak naprawdę pierwszego. Pan Piotr, czyli Persoman z Rhode Island, który jest w miarę jeszcze świeżo po powrocie z Iranu i bardzo lubię czytać tego takie wrażenia i fascynacje popowrotowe. I pan Piotr pisze, że wczoraj odbyła się perska zabawa w Rhode Island, na którą zaproszony został przez społeczność lokalną perską. Było na niej ponad 20 osób z Iranu i moja dość niepersko wyglądająca osoba, co wzbudziło ogólne zainteresowanie. Wieczór spędziłem na rozmowach, tańcach, próbowaniu potraw irańskich, no i oczywiście alkoholu, którego tutaj pod dostatkiem do nabycia bez żadnych wyjaśnień, co wszystkim Persom się całkiem podoba. W Iranie trzeba tylko wiedzieć, kogo alkohol spytać i zapłacić 2- lub 3-krotną jego nominalną cenę. Jak mnie wczoraj poinformowano, bo ja sam się takich źródeł podczas podróży nie doszukałem. Tak oto stałem się członkiem społeczności irańskiej w Rhode Island. No, alkohol w Iranie jest, może faktycznie nie jest dostępny, nawet tak jak w co niektórych krajach arabskich, że można w hotelach dla obcokrajowców go dostać. W Iranie oficjalnie alkoholu nie ma w ogóle, wspomniałem o tym kilkukrotnie, ale to oczywiście nie oznacza, że nie ma go nieoficjalnie. No, jeśli władza stara się czegoś ludziom zakazać, to ludzie swoimi sposobami do tego dotrą. Zresztą mam wrażenie, wydaje mi się, że tą refleksją też się już kiedyś dzieliłem, że Iran dość wiernie przypomina Polskę z lat 80., taką jaką ja przynajmniej pamiętam, no bo wcześniejszej pamiętać nie mogę. Są oczywiście różnice bardzo zauważalne, jak chociażby stosunek do religii, zgoła odmienny, ale wiele zachowań jest podobnych. I alkohol, i nie wiem, i narkotyki, i seks w Iranie oczywiście jak najbardziej funkcjonują w bardzo podobnym wymiarze jak u nas, mam wrażenie, chociaż być może to, na co tak troszeczkę bocznymi drzwiami zwraca uwagę Ramita Navai, no ta seksualność Irańczyków, ich stosunek do seksu jest mocno naznaczony tym, czego władza i społeczeństwo tak naprawdę od swoich obywateli oczekuje, a zatem te frustracje na pewno gdzieś tam muszą rosnąć, no i trzeba znaleźć dla nich ujście. Czy ja na początku audycji wspominałem, że Tasnif Bejade Sayad, który zaśpiewała Elahe, może pojawić się jeszcze raz? No to właśnie jest ten moment. Mohammad Motamedi. ای سیادم مکن از دام آزادم چو به دامت افتادم تن به بلا دادم من بی پروا سیدی عاشق سیادم شد به فناز تو بنیاد من ز تو دل شادم وگر از خون شراب گل بود دهی تو فرادم خدا این سیادم مکن از دام آزادم چو به دامت افتادم تن به بلا دادم من بی پروا سیدی عاشق سیادم